Stanąć na nogi. Jak samopoczucie po imprezie? Świetnie. Riposton faktycznie sprawdził się na kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 17 sierpnia i 7. Michał Matus, kłaniam się, a serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Polska będzie się ubiegać o organizację Igrzysk Olimpijskich. Proponowane na unijnego komisarza Piotr Serafin ze zgodą prezydenta. Wielki strajk na londyńskim Heathrow zapowiadają strażnicy graniczni. Polska chce być gospodarzem Igrzysk Olimpijskich. Premier Donald Tusk poinformował, że zamierza rozpocząć formalności, a starania o organizację najważniejszej sportowej imprezy na świecie zaczął już kilka miesięcy temu. Pierwsze realne terminy to 2040 lub 2044 rok. Agata Król. Premier Donald Tusk i minister sportu Sławomir Nitras odwiedzili jeden z pierwszych orlików w podwarszawskim Karczewie. Poinformowali o planach budowy kolejnych takich boisk oraz modernizacji tych, które po latach intensywnego użytkowania wymagają odświeżenia. Poinformowali też o znacznie większych sportowych planach, które mogłyby się spełnić za 16 lub 20 lat. Miałem okazję uczestniczyć w zajęciach i zrobiłem szybkie konsultacje społeczne, więc ci młodzi ludzie, młodzi sportowcy są na tak, jeśli chodzi o starania Polski o olimpiadę. Dedykuję właśnie dzisiejszym 10, 12, 15 latkom te decyzje, że Polska formalnie podejmie starania o organizację Igrzysk Olimpijskich. Mówił premier. To dopiero początek drogi i początek pracy, aby organizacja tak wielkiego przedsięwzięcia była możliwa. Jak poinformował minister sportu, resort pracuje nad strategią rozwoju sportu do 2040 roku, a konkrety planuje opublikować jesienią. Agata Król, Polskie Radio. Andrzej Duda poparł Piotra Serafina jako kandydata na komisarza Unii Europejskiej. Skan pisma ze zgodą zamieściła w mediach społecznościowych Kancelaria Prezydenta. Dokument przesłała wcześniej Kancelaria Premiera. Michał Fedusia. Kandydatura Piotra Serafina na unijnego komisarza z Polski została przyjęta przez rząd we wtorek. Wymogiem ustawowym było, by zielone światło przed nominacją kandydat uzyskał także z Pałacu Prezydenckiego. W sprawie polskiego komisarza poświęcono bezpośrednią rozmowę głowy państwa z szefem rządu na Pomorzu. Mieliśmy takie dyskretne spotkanie i rozmawialiśmy także o naszej współpracy. Tutaj staramy się współpracować i nie wchodzić sobie w drogę, więc myślę, że dojdziemy do porozumienia. Relacjonował premier Donald Tusk. Po wakacyjnej przerwie Piotr Serafin będzie musiał uzyskać także poparcie Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Taki wszystkim komisarzom przydzieli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Według wcześniejszych zapowiedzi polski przedstawiciel mógłby zostać komisarzem odpowiedzialnym za budżet. Michał Fedusio, Polskie Radio. A jest alert IMGW przed upałem. W wielu regionach mogą być nawet 33 stopnie. Jak mówi kardiolog dr Tadeusz Zębik, pocąc się ochładzamy organizm. Nie należy jednak zapominać o odpowiednim nawodnieniu. Musimy również pamiętać o tym, że z potem nie tracimy tylko wody, ale elektrolity, czyli najważniejszym kationem, który reguluje pracę serca, jest potas. I my ogromne ilości tego potasu tracimy. I to może spowodować zaburzenia rytmu, czy nasilić te zaburzenia rytmu, spowodować zaburzenia pracy serca. Lekarz radzi, by w takiej sytuacji użyć soli kuchennej. Do każdej szklanki wody albo co drugiej szklanki wody wrzucamy szczyptę soli. Rozpuszczamy to i wypijamy, czyli wypijamy dużo wody z elektrolitami. Upał czeka nas także jutro. Ochłodzenie zapowiadane jest na poniedziałek. Będzie strajk na londyńskim Heathrow. Związkowcy ze Straży Granicznej zapowiadają utrudnienia na jednym z największych lotnisk Europy. A protestować będą za 2 tygodnie, między 31 sierpnia a 3 września. Z Londynu Adam Dąbrowski. Weekend w Londynie może zacząć się od stania w długiej kolejce, szczególnie, że to szczyt letnich powrotów z wakacji. Strajkować będzie ponad 600 pracowników i nie chodzi o pieniądze. Chodzi o zmianę warunków pracy. Szefowie zmodyfikowali zasady sporządzania grafiku, a związkowcy przekonują, że teraz wielu pracowników straciło elastyczność i nie może poświęcać czasu na przykład na opiekę nad chorym członkiem rodziny. Podkreślmy jednak, w przeszłości zdarzało się, że strajk nie utrudniał życia pasażerom aż tak. Straż Graniczna organizowała zastępstwa. Poza tym ostatnimi czasy gruźby protestów było wiele, ale większości udało się ostatecznie uniknąć. Zwykle pracodawca robił krok w tył. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 24-godzinny strajk rozpoczęli pracownicy ochrony zdrowia w Indiach. Pracują jedynie stacje pogotowia ratunkowego i oddziały chirurgii urazowej. Strajkuje ponad milion osób. To ciąg dalszy protestów po zgwałceniu i zamordowaniu 31-letniej lekarki w Kalkucie w ubiegłym tygodniu. Kobieta została zamordowana na uczelni medycznej, w której pracowała. Protestujący pracownicy służby zdrowia i organizacje kobiece w Indiach domagają się zaostrzenia kar za gwałt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza Energa z grupy Orlen, dostawca energetycznych ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. Jest 7:05, sport w Trójce, Adam Malecki. Dzień dobry Państwu, cześć. Iga Świątek i Hubert Hurkacz awansowali do półfinału tenisowego turnieju w Cincinnati. Polka rozprawiła się w dwóch setach do dwóch z Ukrainką Martą Kostiuk i już dzisiaj o najlepszą czwórkę zagra z Rosjanką Mirrą Andrzejewą, która wyeliminowała w trzech setach Włoszkę Jasmine Paolini. Dalej gra także Aryna Sabalenka. Białorusinka wygrała w dwóch setach z Jeliną Świtoliną. Ukrainka tradycyjnie nie podała po meczu ręki rywalce. Hurkacz spędził na korcie trochę więcej czasu, wygrał w pierwszym secie do trzech, w drugim górą Włoch Cobolli, a w trzecim znowu pod kontrolą wszystko Polaka i pewne zwycięstwo do jednego. Game set i mecz i Polak o półfinał zagra z Amerykaninem Tiafo lub Czechem Lechecką. Tutaj jeszcze mecz trwa, chociaż Cincinnati już po pierwszej w nocy, ale panowie grają 1-1 w setach, w trzecim tiebreak i 4-2 dla Lechecki. Z turnieju odpadł ku zaskoczeniu wszystkich Carlos Alcaraz. Zaskoczony był też sam Hiszpan, dlatego roztrzaskał rakietę otwartą na wierzchnię kortu. Carlitos przegrał z Francuzem Gaelem Monfisem w trzech setach. A w kolarstwie cieszy nas piękna jazda w żółtej koszulce liderki Tour de France Katarzyny Niewiadomej. Polka na dwa etapy przed końcem przewodzi stawce. Wczoraj była szósta, wygrała Cedrine Kerbol. Francuzka odrobiła 28 sekund i traci 16 sekund. Do skóry Kasi chce się dobrać także mistrzyni olimpijska z Paryża, Amerykanka Faulkner. Ona ma stratę 19 sekund. A w naszym Tour de Pologne piąty etap wiódł z pętlą z Katowic do Katowic. A kto wygrał? Tim Melier-Belk wygrywa piąty etap tegorocznego turu. Najlepszy z Polaków Stanisław Aniołkowski na miejscu ósmym. Myślę, że pokazywałem już w tym roku, że jestem w stanie nawiązać z nimi walkę i stanąć na podium i jakby to jest moim głównym celem tutaj na Tour de Pologne. Postaram się dać z siebie wszystko w Krakowie i mam nadzieję, że tam to wyjdzie tak, jak będę chciał. Polacy mają także cichego bohatera, bo przez wiele, wiele kilometrów uciekał Norbert Banaszek. Ja miałem jeden cel, zgarnąć te dwie premie. Wywiązałem się z tego 100% i jestem z siebie zadowolony. Po tym etapie Polak został najaktywniejszym zawodnikiem wyścigu, a w klasyfikacji generalnej bez zmian cały czas prowadzi Jonas Winegor. Z Katowic dla Trójki Kuba Niziński. Dzisiaj kolejny etap, jutro zakończenie ścigania. W piłkarskiej ekstraklasie rozpoczęli piątą kolejkę, na jej inaugurację w Krakowie Puszczanie Połomice nie dała szans Lechii Gdańsk 4-1 ku niepocieszeniu trenera biało-zielonych Szymona Grabowskiego. Na pewno bardzo bolesna dla nas lekcja, bolesna porażka. Zespół gospodarzy pokazał nam dosadnie różnicę, jeśli chodzi o agresywność, o grę fizyczną, takie chcieństwo, o obronę pola karnego, atakowanie pola karnego. Na tą chwilę, można powiedzieć, charakteryzujemy się taką młodzieńczą fantazją, ale ja bym powiedział nawet tą młodzieńczą naiwnością. W wieczornym meczu bez goli grały GKS Katowice z Motorem Lublin. Rozpoczęli granie także w ligach zagranicznych. W Premier League w pierwszym meczu sezonu Manchester United męczył się z Fulham, ale wygrał w końcówce 1-0. We Francji mistrz Paris Saint-Germain rozpoczął obronę tytułu od zwycięstwa 4-1 z Le Havre. W Hiszpanii też pierwsza kolejka i wygrane z Celty Vigo 2-1 z Alaveszem i remis 2-2 Sewilli z Las Palmas. Na sportowe emocje zaprosiła Energa z grupy Orlen, dostawca energetycznych ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. 8 minut po 7 patrzymy na mapy pogodowe. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. A na tych pogodowych mapach temperatura naprawdę wysoka, szczególnie w centrum i w okolicach Lublina. 33 stopnie Celsjusza, tyle ma być dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia. 30 stopni w okolicach Krakowa, podobnie w okolicach Poznania i Wrocławia. Chłodniej nad samym morzem, tam od 25 do 24 stopni Celsjusza w dużych miastach, a na samym wybrzeżu 21-22 stopni Celsjusza, więc jeżeli ktoś chce odrobinę ochłody, to właśnie tam ją znajdzie. Dzisiaj na niebie sporo będzie chmur, z których może popadać deszcz, miejscami także grad, bo przez niemal całą Polskę przechodzić będą burze. Od nich wolna ma być północna część naszego kraju. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Autopromocja. Azja. Daleka, egzotyczna, fascynująca swoją innością. Azja pełna historii, których na próżno szukać na pierwszych stronach gazet. Na jakie żarty może pozwolić sobie w muzułmańskim kraju muzułmanka, będąca satyryczką i stand-uperką? Jak wygląda zbiór goździków na wyspie Ternate i co sułtan z położonego obok Tidore robi w Muzeum Narodowym w Krakowie? Historie niedopowiedziane i nieopowiedziane. Zapraszam w niedzielę o godzinie 15 na audycję międzynarodową z Kuala Lumpur, Tidore i Ternate. Tomasz Sajewicz. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydaje Paweł Turski, przy telefonach Stanisław Perzyna. Michał Matus, skłaniamy się. Mówiliśmy dziś o małym kazuarze, który wykluł się w warszawskim zoo i to nie koniec zajmowania się zwierzakami w porannym Zapraszamy do Trójki. Pojawią się też żubry, które wyjechały z Polski do Portugalii, ale nie na wakacje, bo raczej nie wrócą. Poza zwierzakami siądziemy też do komputera i o grach, które nagle przestają działać, opowiemy. A już teraz muzyczny zastrzyk energii. Edge of 17, Steve Nicks. No, no. To jest taki typ muzyki, przy którym chyba najprzyjemniej jeździ się autem, ale na trasie, nie przez miasto. Dlatego, że jadę z Turcią na konie. Turcia jest pasjonatką koni i żeby dojechać na te zajęcia, musieliśmy wstać o 5:40 i właśnie jesteśmy zdrowi. Pasja to coś niesamowitego, dlatego warto nie spać, tylko ją realizować. 22,7 trójek. Proszę dzwonić w sprawie każdej, nie tylko takiej, dlaczego państwo nie śpią. A już teraz słów kilka o pasji do gier komputerowych, która czasem trafia na przeszkody. Przestańcie zabijać gry. Pod tym hasłem podpisało się w ostatnich miesiącach tysiące graczy w całej Unii Europejskiej. Co ich zabolało? Kupione przez nich gry komputerowe straciły termin ważności i przestały działać. Więcej o tym Józef Niewiarowski. Przestańcie zabijać gry. To inicjatywa rozpoczęta przez youtubera Rosa Scotta. Go to stopkillinggames.com and it'll tell you what to do. Yeah! If you don't like losing your games, this is literally your only chance to change that. Na stronie Stop Killing Games czytamy, że producenci po tym jak sprzedadzą nam grę wideo, mogą po lotach po prostu odciąć do niej dostęp. Naszym celem jest skłonienie władz do zbadania tego zachowania i miejmy nadzieję zakończenia go, ponieważ stanowi ono atak zarówno na prawa konsumentów, jak i na zachowanie mediów. Dążymy do tego na dwa sposoby: działania w sprawie The Crew oraz petycje rządowe. The Crew to gra wyścigowa z 2014 roku, polegająca na ściganiu się z innymi graczami na wspólnych trasach. Gdy producenci gry z Ubisoft postanowili odciąć do niej dostęp, ściganka multiplayer miała bazę graczy liczącą co najmniej 12 milionów osób. Ta gra, dlatego że jest dosyć stara i tam już nie było takiej dużej puli graczy, została wyłączona. Jędrzej Szweda z kanału Zagrajnik. W ten sposób, że nawet gracze, którzy ją kupili i posiadali ją na fizycznym nośniku, nie byli w stanie jej uruchomić. Gracze są wściekli, na co wskazuje liczba podpisów zebranych pod petycją na stronie Stop Killing Games. Polscy gracze zebrali potrzebne minimum jako trzeci w Europie. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tego, jak polska społeczność graczy do tego podeszła. No, po Szwecji i Finlandii udało się osiągnąć ten wymagany próg głosów, więc jest to naprawdę duże osiągnięcie. Myślę, że Polska to jest taki kraj, gdzie gry są bardzo ważne i polski przemysł game devowy też jest bardzo silny. Od wielu, wielu lat są takie sygnały, że polski rynek gier jest ważny na świecie. Polacy podpisali się pod petycją ponad 36 tysięcy razy. I choć do wymaganego dla Unii Europejskiej progu brakuje jeszcze ponad 700 tysięcy podpisów, już teraz sprawa odbija się echem. Jeżeli konsumenci są przekonani, że gra będzie dostępna przez czas nieokreślony dla niektórych systemów, pomimo zakończenia wsparcia fizycznego, mogą wymagać, żeby dzieło pozostało technicznie wykonalne, na przykład dostępne w trybie offline. Pisało niedawno przedstawicielstwo resortu kultury Wielkiej Brytanii. Akcja ma szansę zmienić spojrzenie na gry wideo w ogóle. Gry jako dobro kultury, jako dzieło kultury powinny być chronione tymi samymi zapisami prawnymi i powinny być objęte taką opieką, jaką na przykład są objęte od dawna książki. Nasze podejście do gier jako społeczeństwa powinno się zmienić. I może właśnie ta dyskusja będzie ku temu początkiem. Branża gier wideo jest jedną z najprężniej rozwijających się branż rozrywkowych i nie ulega wątpliwości, że gry takie jak Tetris, Pac-Man lub nawet polska gra Wiedźmin należą poniekąd do dziedzictwa kulturowego ludzkości. A te gry komputerowe potrafią być wspaniałą sprawą także z takiej rodzinnej perspektywy. A propos której już teraz, jeśli państwo mają ochotę się odrobinę wzruszyć, to proszę bardzo. Jest 7:20. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem. A ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię.

Yes, Gold Lion w Trójce o 7.26, a jest razem z nami na linii profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Badań Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, który od 30 lat prowadzi badania z zakresu ekologii, ekologii behawioralnej, zarządzania populacjami ssaków drapieżnych i kopytnych, w tym żubra. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio Portugalczycy pochwalili się, że 8 żubrów z Polski pomoże odtwarzać populację tych zwierząt w ich kraju. Czy żubry to jest taki polski towar eksportowy, można tak powiedzieć? Można tak powiedzieć, dlatego że Polska odegrała kluczową rolę w odtwarzaniu tego gatunku, który wyginął pod koniec I wojny światowej. No i to w Polsce, w Puszczy Białowieskiej, jakby odtwarzano ten gatunek na bazie osobników, które przetrwały w niewoli. No i z Polski, nie tylko z Puszczy Białowieskiej, ale z innych obszarów, żubry trafiały stopniowo do innych krajów Europy, głównie na wschód, na Białoruś, Ukrainę, do Rosji, na Litwę, ale w ostatnich latach tworzone są też populacje w innych krajach Europy, w Niemczech na przykład, czy w Rumunii. Ostatnio żubry trafiły również do Bułgarii, czy na Łotwę. No, Portugalia być może nie jest najlepszym miejscem, dlatego że wiemy, że żubrów nigdy na Półwyspie Iberyjskim nie było. A one tam są przywożone do Hiszpanii, do Portugalii. Więc odtwarzanie populacji tego gatunku w tych krajach być może nie jest najlepszym pomysłem, dlatego że no, jest tam nieodpowiedni klimat. Wiemy, że w czasach historycznych nigdy żubrów tam nie było, bo być może jest dla nich za ciepła. Jeśli mamy perspektywę ocieplenia klimatu, no to rzeczywiście te warunki mogą się pogarszyć. No właśnie, jakie są takie najlepsze warunki dla żubra, skoro te portugalskie nie są tymi optymalnymi, nazwijmy w ten sposób? No żubr jest związany raczej z klimatem chłodnym. W czasach historycznych jego zasięg występowania kończył się mniej więcej na zachodniej Francji, Szwajcarii, Mołdawii, no i sięgał daleko na wschód, a żubry występowały też w Skandynawii, więc raczej chłodny klimat. One mają dosyć grube futro, więc są w stanie wytrzymać dosyć duże mrozy. Natomiast no, w takim bardzo gorącym czy ciepłym klimacie radzą sobie znacznie gorzej i pewno dlatego ich w przeszłości tam nie było. One, wiemy na przykład, współczesne żubry w czasie upałów, no chronią się jednak gdzieś w gęstym lesie. Im bardziej gorąco, tym ten las jest gęstszy, bardziej zacieniony, bo tam jest po prostu chłód. Natomiast no, tutaj krajobrazy Półwyspu Iberyjskiego raczej nie kojarzą się nam z takimi cienistymi, gęstymi lasami. Raczej to są takie lasy bardziej otwarte, parkowe, więc no, żubry mogą rzeczywiście tam cierpieć, chyba że wybierane są takie bardzo, bardzo chłodniejsze, powiedzmy, obszary na Półwyspie Iberyjskim. A jak to wygląda, jeśli chodzi o to, co żubry jedzą? W takiej Portugalii będą w stanie znaleźć coś, co będzie odpowiednią dla nich dietą? No żubry jedzą przede wszystkim rośliny zielne, liście drzew i krzewów. Znacznie mniej traw zjadają, chociaż są do tego przystosowane. No, one preferują raczej takie tereny mozaiki lasów i łąki, terenów otwartych, gdzie występuje rzeczywiście bujna roślinność i ta roślinność jest również dostępna zimą. Ja nie znam na tyle Portugalii, żeby wiedzieć, czy obszar, do którego one powędrowały, jest odpowiedni, no ale w wielu miejscach, gdzie żubry występują, stosuje się też dokarmianie, szczególnie zimą, kiedy pokarmu w lesie, do których żubry były wprowadzane, jest niewiele dla tak dużego roślinożercy. No być może tam też może być jakieś wspomaganie, chociaż no, na Półwyspie Iberyjskim ta roślinność może być dostępna w ciągu całego roku, chociaż no, wiemy, że są to suchsze klimaty, więc suchsza roślinność, ja czytałem w doniesieniach prasowych, że no, te żubry mają za zadanie również oczyszczać jakieś tereny otwarte z suchej roślinności, która powoduje obszary. No, żubry oczywiście mogą zjadać suchą roślinność, ale jednak potrzebują dużej biomasy pokarmu, soczystego pokarmu. One też potrzebują wody. Widzimy to na przykład w Puszczy Białowieskiej, jak często żubry korzystają z wodopojów, z rzek, bo są dużymi zwierzętami, które rzeczywiście tej wody potrzebują dosyć dużo. A przy odtwarzaniu populacji w różnych miejscach świata, ilu żubrów potrzeba, żeby taką odpowiednią grupę móc zbudować, żeby ta populacja mogła dalej sama już się odtwarzać? Jak to wygląda? No, żubr jest zwierzęciem stadnym, socjalnym. Więc żyje w stadach, szczególnie krowy z cielętami, młodzieżą. No, zainicjowanie takiej grupy to powinno być kilkanaście osobników co najmniej. I to już pozwala na to przy odpowiedniej opiece, żeby ta populacja się rozmnażała, przyrastała liczebnie. No, musimy tylko pamiętać, że tam powinny też żubry być dostarczane co jakiś czas, dlatego że taka mała grupa no, nie gwarantuje utrzymania zmienności genetycznej, która tutaj jest u żubrów bardzo niska i to jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście to stado było jak najbardziej zróżnicowane, więc no, zazwyczaj do takich populacji stopniowo dowożone są nowe osobniki, gdzieś mniej spokrewnione z różnych stad czy wolnościowych, czy z ośrodków hodowli żubra, żeby rzeczywiście tą pulę genetyczną wzbogacić. A proszę powiedzieć, skąd bierze się konkretne żubry, które potem trafiają właśnie do takich miejsc, żeby odtwarzać populację? Jak się wybiera osobnika, który potem będzie tym, na bazie którego budowana będzie nowa grupa w nowym miejscu? No jest wiele ośrodków hodowli żubrów, zarówno w Polsce, jak i na przykład w Niemczech, czy w innych krajach. No i zazwyczaj wybiera się żubry rzeczywiście najczęściej z różnych stad, chociaż są też odławiane żubry ze stad dziko żyjących, bo ich liczebność przyrasta. Mamy stada na przykład w Puszczy Białowieskiej, gdzie jest prawie 900 żubrów, więc tam rzeczywiście odławia się też osobniki. Zazwyczaj to są osobniki młodsze, młode, takie, które no jeszcze będą żyły kilkanaście lat, będą mogły się rozmnażać, ale chodzi o to, żeby to były w miarę młode osobniki i też jak najbardziej zróżnicowane genetycznie, żeby ta zmienność genetyczna była utrzymana, żeby w takiej populacji nie było jakichś problemów związanych z tą niską zmiennością genetyczną, więc jakiejś podwyższonej śmiertelności czy jakiejś anomalii urodzących się cieląt, więc raczej wiek i zróżnicowanie genetyczne to są te wskazówki, które jakby powodują, które żubry są wybierane do takich transportów, do takich przesiedleń. To są już, powiedzmy, takie indywidualne decyzje. No są odpowiednie ciała, które wiedzą, jaki jest rodowód poszczególnych stad, jaka jest zmienność genetyczna i w ten sposób się żubry wybiera. A bierze się pod uwagę ten aspekt stadny, nazwijmy to w ten sposób, bo wspominał pan o tym, że żubry są takim zwierzęciem stadnym. Czy wybiera się te osobniki, które są może jakoś najmniej ze stadem związane, czy nie ma to znaczenia przy doborze? Nie, raczej nie ma to znaczenia. Oczywiście no jakby taki rdzeń tej populacji, która jest tworzona, tworzą krowy dorosłe, choć młode. Tam dowozi się zazwyczaj jednego, dwa byki, dlatego że byki no, żyją troszkę oddzielnie od stad krów. One się pojawiają w tych stadach w okresie rui, która właśnie teraz trwa, sierpień, wrzesień, to jest okres godowy żubrów. Więc no tutaj to ma mniejsze znaczenie. No czasami jakby odławia się też na przykład ze stad wolnościowych jakieś część stada, więc to są też osobniki, które się znają, więc one już tworzą grupę, kiedy są przewożone, trzymają się razem, więc to też może mieć znaczenie, chociaż często właśnie dobiera się osobniki, na przykład krowy z jednego stada, czy z ośrodka hodowli żubrów, byka, czy byki z innego, żeby to zróżnicowanie było jak największe. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję. Profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Badań Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży opowiadał o tym, jak wygląda przeprowadzka żubrów do innych miejsc, w których odtwarzać będą stady tych zwierząt. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Around for Coffee and TV zespołu Ble w Trójce. Jest 7:44. Dlaczego państwo nie śpią? Bo w dzień wystarczy 5 minut usiąść na tarasie i już jakaś komarzyca dobiera się. A wieczorem było tak gorąco, że przysnąłem na leżaku na tarasie i przespałem prawie całą noc do 4:00. I ani jedna komarzyca nie zasmakowała mojej krwi. No coś niezwykłego. Może pogoda ma jakiś wpływ na komary. A może komary też usnęły ukojone ciepłym wieczorem? Mogło tak być. 22 7 3, proszę dzwonić do nas do studia w sprawie każdej. A w porannym zapraszamy do Trójki. Już teraz opowieść o sile korporacji. Światowe media obiegła wiadomość o tym, jak Disney próbuje uniknąć odpowiedzialności za śmierć klientki restauracji w amerykańskim parku rozrywki. Okazało się jednak, że jeśli w grę wchodzi spór z Disneyem, to jest on prowadzony właściwie z całą korporacją oferującą bardzo wiele produktów. Przy okazji ponownie dostało się światowym korporacjom za niechęć do ponoszenia odpowiedzialności za wadliwy towar czy niewłaściwie wykonaną usługę i stosowanie różnych wybiegów prawniczych. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Banki, sieci telefonii komórkowej, przedsiębiorstwa przewozowe czy urzędy. Dziś niemal każda firma, która chce utrzymać kontakt z klientami, uruchamia infolinię, w wielu przypadkach obsługiwaną przez sztuczną inteligencję. Dobry wieczór, jestem twój wirtualny asystent. Chętnie pomogę. W celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi wszystkie rozmowy są rejestrowane. Denerwujemy się, że przychodzi nam rozmawiać z komputerem, ale najczęściej udaje się uzyskać to, po co dzwoniliśmy. Są jednak korporacje, do których nie ma innego kontaktu niż taka infolinia odsyłająca od tematu do tematu i w konsekwencji pozostawiająca nas bez pomocy. Na wideoblogu Szepty Techniki można usłyszeć, jak trudno jest wyegzekwować reklamację wadliwego towaru i dotyczy to i korporacji, i małych przedsiębiorstw, czy też sklepów. Poradnik o zakupach, o reklamacjach, o tych wszystkich innych neandrach, które później musicie znosić, bo niektóre sklepy stosują taktykę sprzedaj, zapomnij, a powinni się wami opiekować przez następne lata po zakupie. Oczywiście tyle, ile trwa gwarancja. Reklamacja towaru to jednak drobiazg przy tym, co spotkało pewną rodzinę w Stanach Zjednoczonych. Otóż pan Piccolo poszedł z żoną do parku rozrywki Disneya. Zgłodnieli, więc wpadli do restauracji. Kilkakrotnie zastrzegli, że pani jest alergiczką i wskazali, czego nie może zjeść. Niestety w posiłku znalazł się szkodliwy produkt i kobieta zmarła. Pan Piccolo pozwał Disneya. Jednak korporacyjni prawnicy wymyślili, że skoro kiedyś założył sobie platformę Disneya i tam wyraził zgodę na pozasądowe rozstrzyganie sporów, to nie sąd, a arbitraż powinien zająć się sprawą, a to oznacza mniejszy rozgłos. Pan Piccolo zrobił wielkie oczy. Jego prawnicy również i nazwali postępowanie Disneya graniczącym z surrealizmem. Takich przypadków, gdy klienci pozywają korporacyjnych gigantów, historia zna wiele. Głównie chodzi o koncerny produkujące używki i klientów, którzy stracili zdrowie. Z jednej strony można mówić o tym, że gdyby wszystkie pozwy były rozpatrywane na korzyść klientów, to koncerny poszłyby z torbami, a z drugiej prawna ekwilibrystyka stosowana przez korporacje przyprawia o zawroty głowy. Jako przykład podam to, co o zatrudnieniu w korporacjach mówi bloger Tomasz Koper. Umowa o pracę. Częściej w korporacji będziemy mieć umowę o pracę. No a jak umowa o pracę, no to przecież stabilność, bo tak łatwo mnie nie zwolnią. Już naprawdę różne rzeczy w życiu widziałem i jeżeli firma chce się rozstać z pracownikiem, to zrobi to niezależnie od tego, czy ma z nim podpisaną umowę o pracę, kontrakt B2B, czy nie ma z nim żadnej umowy. To jest naprawdę drugorzędna kwestia. Można krytykować korporacje za to, że próbują unikać odpowiedzialności w sporach z klientami. Można też skrytykować klientów, którzy próbują wyłudzać odszkodowania. Prawda zapewne leży po środku, jak to w życiu bywa. Są uczciwi i nieuczciwi. Tyczy się to zarówno korporacji, jak i klientów. Materiał przygotował Maciej Jastrzębski, a my już teraz w programie trzecim Polskiego Radia rytmem, który nas solidnie rozbuja, z Jakubem Skorupą. Dzień dobry, jestem z Polski. Warszawa, Dworzec Wschodni, znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry.